الرجيم. أما الترتيب فشرطه أن يكون علم بلا إضافة ولا إسناد كبعل بكة فعبد الله منصرف ومعديك ربا غير منصرف وشاب قرناها مبني إلى آخره. دها اوان سبب دا پازباب دے مناسب شے وے دیکھا نا ایدے ترواز تو ایدے تفصیل نیتا پہنچے دوی جو ام ترکیب ہو گورے دا ترکیب ہو پیش کس مدہ کا کوئی کس مدہ یو ترکیب اضافی لکو غلامو زیدین بل ترکیب توصیفی لکا رجلون عالمون بل ترکیب اسنادی لک زید قائم بل ترکیب صوتی لک سبویہ نفطیہ تشبہ کھانا اور بل چکن ترکیب تعدادی لک خمسہ اشارہ اور بل چکن دی ترکیب امتزاجی لک بعد بک سرائے دا سے کس مشہور تو شپیر کتنا نیر ترکیب تول پر شپیر کتنا مدادا تشبہ کھانا ترکیب اضافی ترکیب توصیفی ترکیب اسنادی ترکیب صوتی ترکیب تعدادی ترکیب امتزاجی تشبہ کھانا نمی کھا کر جب پر دے ایسے کتنی کو دیکھانا سے دیکھانا داہا دا سبب چھے دا دے مناثر دا پا دے روگے شکیم دا دا ترکیب امتزاجی دا سبب دے چھا دا دے مناثر چشپا کھانا دا نیرانا ترکیب امتزاجی چھے دا دا ترکا چکن دی سبب دے مناثر دا دا نیرانا چکن دی نیداوی چھے اما ترکیب اچھے ترکیب دا خو گوری ترکیب سبب دے مناثر دا جی ایدے پرادوا شرطی نا دی سرکی دی یو خدا چھے عالم دے بھی سرکی بھی عالم دے بھی او بلدہ چھے دا بے چکم ترکیب اضافی و ترکیب اسنادی بے نبی سرکی بے نبی بدوا شرطی نبی چھے ترکیب اضافی و ترکیب اسنادی بے نبی ندا یہاں حضرت ہوئے گا چھے اما ترکیب اچھا ترکیب دا شرط ہو دیا شرط سبب جاتی ہے کشفا تھا نا شرط چا چھے دا سبب دے منا شرط پر اگر دے شرط سبب یہ دا ان یکون عالم چھے بی دا دا عالم چھے سرے دا بی دا عالم کشفا تھا نا دا ویلے شرط شو چھے دا دا عالم خوبے دے کھانا چھے دا سکر شرط شو چھے دا ترکیب خویو امر عارضی دا سرکے دا ہاں اول خدا کلمہ زنتا مستقلے بے لکہ تنسال کا بال زنتا گوشے کلمہ و بک زنتا گوشے کلمہ و اس سے سر مرکت لگا علا ایو بل درین سڑی دے پردے نو وہ گرزا ہوا ہم بے رہتا نا نیدہ ترکیب امر آرزی دا وہ غاچ اپنے امر آرزی آپ مارز دے زوال شیوی سرچ کے بھی آپ مارز دے زوال شیوی ہمیں دیکھا نا نمی ذکر بے دے وجنے دید علامیت سڑکو چل علام لا تو تغیر ولا تو تفرو تیشی تغیر تو تفرو تیشی نا نیدالی تلاقل تکیب اندسا ہے بھی قیم پوتی بھی تیزی نمی ذکر اچھا پر چکن دی آخو تا ترکیب کو آخو زوال پذیر بھی اپ مریض زوال شی ترکیب دے ختم شی کہاں بے دیکھا نا لیکن سبب دے منصد نگر دے جی کنا نیدی من علامیت سر پا علام علامیت شو تحیر و تصوف کیجی نا نیدہ رسی پا خل ترکیب من دا برا خلی خود سا دی پوتے بھی جی چشوہ کنا دا دے واجی نا ایسا ہوئے دیکھنا دا شاٹ شاٹ چکن دی او ہا بد بیان شاید تا اوشائی ہوں چی بلا اضافتن والا اتنا دنائی نے بعد بیان شاٹ شو چی دائی بی عالمی خو بغیر دے اضافت و بغیر دے چھانا اتنا دنا یعنی ترکیب اضافی بینی بھی وہ ترکیب اتنا دی بینی بھی تشبہ کنا ترکیب اضافی بینی بھی وہ ترکیب اتنا دی بینی بھی بعد بیان شاٹ شو چی وہ دائی بی شاٹ شو دا بیان ویچی دا ذکر چی ترکیب اضافی بینی ذکر نہیں سر دیکھانا چی اضافت خطو سے ویلی دی چاہو پا خلا غیر منصرف سے گرزا دی پا حکم دا منصرف شی یا منصرف گرزا دی و بدای سبب دا غیر منصرف دا پر سبب گرزا دی پیرے ہمیں دیکھانا و ترتیب اسنادی قسم دی اپ خپل سره دی ها امنی څه دی د چې دای امنی وی قسم دی غیر مصرف معرب د چې بیا اثر سبب د غیر مصرف د پر سره هم غوښته اخ معرب ده څه به معرب امنی خو سره دی دین دی و دې کنه ها یو د پر پر د پر سبب نه پر دی دی نه نه ذکر نه اخ امنی دا اگر سبب د غیر مصرف ته پر او غیر مصرف معرب دی څه په دې کنه نظافت چې دا شرط دی بلا اضافت چې بغیر اضافت نه وي ولا اسنان او بغیر اسنان ان ترتیب اضافي او ترتیب اسنادي نه په دې کې نه البته د تک یو اعتراض غره دی چې لکه ترنګ ترکیب اضافي او ترکیب اسنادي سبب د منفر څخه پرانه ګرځي ٹھیک ده درنګ ترکیب توصیفیه سبب منفر څخه پرانه ګرځي ترکیب صوتیه سبد منا سر سبر اندر ترکیب ہے تعدادیا آہا نظر دیر پھر ہے ترکیب ہے توصیفی وہ ترکیب ہے آہا سوتی وہ دارن کے ترکیب ہے کیوں ہاں تعدادی دہا کی مدد لگا سرنگ چے دانا کر دیر جبو دیکھنا در سوا جو چے دے نفیہ اکڑا وہ دے گے نفیہ پچھاوا چے دے گے نفیہ اکڑی ہے وائی چے ترکیب توصیفی بانے بھی ترکیب ہے سوتی بانے بھی ترکیب ہے بیده پر جواب دادا چې ترکیب ہے هغه ترکیب توصیفی نه ته ځکه دارت نشتا ته ده کنه ها چا په حکم ترکیب چا شه ده اضافي شه ده په حکم د ترکیب چا شه ده ویلا ځکه چې په ترکیب اضافي شه اسمی جو څه مضافې ده او اقید اوله جو ده پر وی کنه ها او په ترکیب توصیفی شه اسمی جو څه کوم دي چې صفت ته ادم صفت پر فایلی قید دی څه ده کنه نه ګوا که ترکیب توصیفی دا په حکم د ترکیب چا شه شو اضافي شو د چې په حکم ترکیب اضافي شو د ادا دا نفي د ترکیب اضافي دا ګوا که نفي ترکیب چا شو لا د توصیفی شو لا منه ځکه نفي ترکیب اضافي دا نفي د چا شو ترکیب یہ نام ہے ترکیب اضافی بانے دی وہ ترکیب ہے یعنی مطلب ہے داشو چی بلا اضافت ان بغیر اضافت ہدا نہ تلا بتا چی دا سے ترکیب بھی نہیں چاہ سنی جوس کئی ہدا والا دے پر ایسا خطر دے کرو والا بلا فت انتا مانا چی دا سے ترکیب بھی نہیں چاہ سنی جوس کئی کئی بھی دے ندا کا اضافی بھی آو کا تم سفی ہے ظاہر کر تشوہ اچھا وہ دا بر ترکیب تیدا دی وہ دا ترکیب ہے صوتی خو دې کنه اخو دا چې ترکیب صوتی او ترکیب د دې اواز نه کوي مومنی دي څه دې اخو وی اواز نه مومنی به چې دا اواز نه مومنی چې کوم به اثر نه کوي اساس نه صوت منا صفه پر اوږه شي ته خبر زرا څه نه کوي څنګه دې ته څنګه نن ځکه ا ترکیب څه دې اواز نه خوني مومنی لکه زید هم کایمل اواز نه هنده مومنی خو چې چا دې پر اوږه کې اس مومنی شي اخ اواز نه مومنی دي چې اواز نه مومنی دي چې نو به ده کنه تشوا کنه ها بیا هو په طریقه ولا سره سبب نه منفر دوره نه کړی شي یې نه پته ضرورت نشته کنه به ده کنه اس مثال در کوي ته ده کنه ها اے مثال در کوي کبالا بک سرته ده د بالا بک چې کوم مثال کوي تر کې نه خاصه چې کوم دي ته ده کنه چې دا بالا بک وره کنه دا څه دې کلمه یو بالو سره یو او بل څه بکو بال د بک نوم او بک د وسري نوم سرکې پېښو وېره کنه ها بیا دې غ سړی چې کوم دغه کنه د یو شاره بوت کړو څه کړو شاره کنه به دا سره مراتب کو چې کوم د بالا بک وېره کنه هغه هغه چې کوم دغه کنه ا دې شار نوم یې ته شار مده دانو مچ شو چې د بالا بک تشو کنه ته شار مون څه کړو دا من ذکر دا بال د بطنو مو د بک ته سړی نو موجود دی بله دا سره مرا کب کو چې دې ته سړی او شاره بوت کو چې دې څه ده کنه پټرول شاره مونږه دا څه کړو دا بالا بک نو شیشو چې دې کنه دا چې دې بالا بک دې کنه دا ساي دې کنه دا غیر منصرف کو چې دې یو عالم یت پشه دا کنه ها او بل څه ده پشه ترکیب دا پشه چې دې او دا نه ترکیب ذخیره اون ترکیب اسنادی دا من ذکر کله پوهیدې اچھا فعبد الله منصرف پس عبد الله منصرف تا و ما دي کو داخل منصرف په دې ده دا په دغه یم شرط باندې بلا اضافه ولا اسناد په دې باندې تفصیل څه کړو بلا اضافه پدې باندې تفصیل ها چې دا کې کومي بغیر د زفت او بغیر د ثانه بلی ها دوی چې پاپا معذلا منصرف بیا عبد الله چې کومي منصرف ته ویله منصرف ته زکه چې دا کې کومي د کنا دها ترتیب اضافي د عبد مضاف ته الله سره دښمن دي مضاف له اټ کدا چا د پرانوم چیر دي بیا دا سره منصرف ته دي ویله زکه چې دا ترتیب اضافي ده څه کده هنه ده او ماضی کور بغیر منصرف او ماضی کور بغیر منصرف ته څه کده غیر مصرف ویلے زکر چی دا معادی دا دا گوشتی سالی نومو و دا کاروبا دا گوشتی سالی نومو سشکے ہو تیرے دا دا سارا مرکب کرو ایو درین سالی دا پرا نوم چھے شو تیر کرتا ترکیب سار بیرکو ایو درین سالی دا پرا معادی دا پرا نومو کاروبا دا پرا نومو ہوئے دیگا نا دا سارا مرکب کرو بل سالی دا پرا سکتا نوم کرشو ا دا غیر منصرف ته ویلې زکه چې دا علامیاته دا پښه څه کده او دا ټکنو ته د کنا ترکیب اضافي نه ده پښه او ترکیب اس نه دی ام تش په وشابه قدناها ممنیون وشابه قدناها ممنیون تش په کنا دا ممنی ده دا په غیب لا غتن لا سنا ته باندې څه تفصیل دی ویلې زکه چې دا شابه چې غاده خلنه ذکرای په مضمون نو چشپا کنا و دا قد نا مضاف تا حد مضافره ده مضاف اراد مضافه ده دا ها مرفوع محلن فائل دا چاده پورا خنگه ده تا نا اتو شتر که و دا ها شابه ها کرنانه و تر که و کرنانه خنگه ده تا نا مرفوع دا کنا پالیل سر جهنده بیا غنون پی زفت سر فی شو سکیت شو کرنا شو جهنده وی ده نا دا مرفوع پالیل سر جهنده دا فائل شو وی ده نا دا فعل سره د پای نه نه دي دا مرکب اس نه دي دا کنه ها نه نه ځکه ها نه دا چې کوم باندې مونږ دي دي وې ده نه دا غیر مصرف نه دا ویل چې دا پر خدا شو چې بلا ظافت ولا چې بغیر د ظفت نه باندې بغیر د ظفت نه بغیر د اسنا نه دي دي او دا څه سره ده څه نه سره ده کنه چې د اسنا سره ده چې غیر مصرف نه بلګرا ساي دي دي مونږ دي دا وې ده نه نه ځکه دا اصل شه شابه تل مزیدو څه کنه کرناها ما کرنا دې حد دې دې ته ورشي تا کوم څه نه دي څه نه یاد هه چې سپینې دې څه دی هه کوم څه دا هه کوم څه دې څه دی بدای واښه دا وتی دې سارې سپینو کوم څه دې پر انوم شه شو څه څه شو نه را والا په خوشتاتو شه دې دې حالا مې خوشتاتو شه څه شو کنه په دوته کې دا ځای کې دې مرکبه هه څه نه دی دا اګلام شخص نشته بشه دوام شخص دا وتی اضافي وت نه دی نه دی خدا اس ندی دا کنا نیده من را سای جیتن دی دا ها غیر مطرف نبر کسا جیتن دی بمنی را جیتن دی ایس پو پیده کنا زمی کر دا سای نوم شش را جیتن دی غاده پورا دا سای شا جیتن دی دا خیس بمنی شو جیتن دی پو پیده خو باستانوی باستانوی پا دیده دیده خو بشی کنا